Layangi Rasul Paulus marang Filemon. Filemon bab 1. Soko Paulus, wong ukuman margo soko Kristus Yesus, lan soko Timotius, satulur kita tunggal pracaya, marang Filemon kang kinasih, kancaku tunggal gawe, lan marang Apfia, satulurku wadon tunggal pangandel, sarto marang Arkipus, konco kita sapagawean, tuin marang pasamuan kang ono ing omahmu. Sih rahmat lan tentrem rahayu, soko Allah Romo kita, lan soko Yesus Kristus, ono ing kowe kabeh. Aku saos syukur marang Allahku, samongso aku ngelingi kowe, sajrone pandungaku. Sabab aku wis krungu bab katresnanmu marang poro suci, lan bab pracayamu marang Gusti Yesus. Lan aku ndongaake supaya anggonmu tunggal pracaya iku melu mbangun kawruh prakara-prakara kang utama ana ing antara kita kagem Kristus. Saka katresnanmu aku wis nampa kabungan gedhe lan pambombong marga kowe wis nglipur atine para suci sadulurku. Marga saka iku sanadyan ana sajroning patunggilane Kristus, aku bisa wae aweh perintah marang kowe bab apa kang wajib kok lakoni. Ewa semono ngelingi katresnanmu iku, luweh prayoga yen aku duwe panjaluk marang kowe mengkene. Aku Paulus kang wis tuwa, luweh-luweh saiki kinunjara marga saka Kristus Yesus, duwe panjaluk marang kowe bab anakku kang dak temu nalika aku ana ing sajrone pakunjaran, yaiku Onesimus. Biyen wong iku pancen ora migunani marang kowe, nanging saiki maidai banget marang kowe, semono uga marang aku. Wong mau kang dadi woting atiku dak kongkon bali melu kowe. Sanyatane maune arep dak endek ana ing pakunjaran, minangka sesulihmu ngladeni aku sajrone dikunjara marga saka Injil. Nanging tanpa palilahmu, aku ora wani tumindak apa-apa, supaya prakara kang becik iku aja nganti kok tindakake kaya-kaya kanthi kapeksa, nanging kanthi lega lila. Sabab mbok menawa sarana patrap mangkono iku, wong mau kapisahake saka kowe kanggo sawetara mangsa, supaya kowe bisa mengku ing salawase, ora kaya batur maneh, nanging luweh saka iku, yaiku kaya dene sadulur tunggal pracaya kang kinasih. Kanggone aku, pancen iya wus mangkono iku, saya maneh tumrap kowe, dadiya cara kamanungsan, semono uga ana ing Gusti. Yen aku kok anggap kanca tunggal pracaya, wong iku iya tampanana kaya anggonmu nampani aku dhewe. Dene yen wong mau wis gawe rugimu, utawa utang marang kowe, aku kang bakal nanggung. Aku Paulus kang nanggung kanthi tulisaning tanganku iki, aku kang bakal nglunasi. Becike aku aja nganti ngucap menawa kowe uga utang marang aku, yaiku awakmu dhewe. Sadulurku, muga-muga kowe migunanana tumrap aku ana ing Gusti. Lipuren atiku ana ing Kristus. Kanthi ngugemi ing pambangun turutmu, layang iki dak tulis kanggo kowe. Aku mangerti yen kowe bakal tumindak ngluwi panjalukku. Kajaba saka iku, aku uga cawisana pamondokan. Marga saka pandungamu, aku duwe pangarep-arep yen aku bakal bisa bali maneh. Salam marang kowe saka Epafras, kancaku sapakunjaran, marga saka Kristus Yesus. Lan soko Markus, Aristarkus, Demas, lan Lukas podo kancaku sapagawean. Sih rahmate Gusti Yesus Kristus, nunggilo ing rohmu.